de Eter 106.8 en op de kabel 104.1. Radio Thank you. Ja, je kon het net in het nieuws al horen dat er lokaal wat mist werd verwacht. Nou, dat klopt ook, want je bent namelijk aanbeland in een nieuwe editie van De Mist. Het programma dat hier bij de lokale omroep Radio Hoogeveen aandacht besteedt aan de post-rock en de aanverwante muziek. En ja, eindelijk is het dan zover. Eindelijk mogen we weer live uitzenden, aangezien de avondklok nu verleden tijd is. En we begonnen deze 169ste uitzending met de band Year of No Light. En deze band die bestaat dit jaar maar liefst 20 jaar. En op 2 juli zal hun album Consolamentum gaan verschijnen. En wij draaiden daar alvast een track van. Je hoort het nummer Aletea. En ja, geloof het of niet, maar dat is met 7 minuut 40 toch echt het kortste nummer van het album. De andere 4 nummers gaan namelijk makkelijk over de 10 minuten heen. Tot 10 uur dus zijn we weer bij je met De Mist. En daarin vanavond vrij veel nieuwe muziek. Maar we gaan uiteraard ook even weer terug in de tijd. Maar we gaan eerst even door met iets ongebruikelijks. Want ik werd benaderd door een dame met de vraag of ik haar muziek wel wilde checken. En ja, nou krijg ik die vraag wel vaker. Maar zelden eigenlijk of nooit van iemand van het vrouwelijk geslacht. En ja, ik heb het over Jill Paslier. En ik hoop dat ik het goed uitspreek. Zij komt uit Philadelphia en ja, maakt haar muziek helemaal alleen. En alleen het mixen en masteren, dat heeft ze wel overgelaten aan iemand anders. Jill die werkt onder de naam Oriana en heeft op 9 april haar indrukwekkende album Sunrise Gold uitgebracht. En uiteraard draai ik daar met veel plezier vanavond even een track van. Dit is Oriana met Chamreuse. Oriana dus uit Philadelphia. En ik zei het verkeerd, het is niet Chamreuse, maar het nummer heet Chamreuse. Sinds vorige week, vrijdag, heeft de Spaanse band Boyera een tweede album uit. En ja, dat werd ook wel eens een tijd trouwens, want de vorige plaat die stamt inmiddels alweer uit 2015. En het nieuwe album heet Cendres Mineral en dat bevat een zestal heerlijke post-rock tracks. Luister eens maar naar het, een van mijn favoriete tracks op dat album. Dit is Boyera met Obaga. Thank you. meest fijne nummers op dit album Obaga van Boira. En er zat er nog zo'n eentje op. Dat is het nummer Postcards. Die gaan we volgende week wel even draaien. Boira dus uit Spanje, uit Barcelona. Alfa du Centauro, die komen uit Lyon en die brachten in september van het afgelopen jaar het geweldige album Paralyzes uit. En ja, zeker als je houdt van de wat stevige rock / metal, dan zou je dit album echt eens moeten checken, want de band die speelt het ene moment nog cinematische post-rock, maar schakelt soms in een inreuk door naar een soort van melodieuze black metal, zeg maar. Maar goed, wat heeft die band nou bedacht? Ze hebben het album laten remixen door een aantal Franse artiesten en Franse DJ's met name, en die zijn eigenlijk gewoon met het album aan de haal gegaan, zo kun je het wel stellen. Maar dat levert best wel leuke resultaten op. En sommige nummers die zijn redelijk dicht bij het origineel gebleven en andere ook totaal niet. Het album die is genoemd gewoon nog steeds Paralysis, maar dan met een dubbele punt en dan Variations erachteraan. En dat gaat volgende week verschijnen. En ik heb contact met die band en ik heb zodoende ook het album al mogen beluisteren, maar ik mag er alleen het inmiddels vrijgegeven nummer laten horen. Dat is het nummer Soudain Le Vide. Maar ik beloof je dat ik volgende week in ieder geval het album er nog eens een keer bij ga pakken. Normaal gesproken is dat nummer Soudain Le Vide best wel een stevig nummertje, maar luister eens wat Anna Godever, beter bekend als Noon, wat zij daarvan gemaakt heeft. We'll be right back. Ja, zoals u zegt, normaal gesproken is Soudain Le Vierde best wel een stevig nummer, maar zij maakte dus echt totaal iets anders van die Anna Godever, oftewel Noon. En ja, het origineel dus van Alpha de Centauri, en die hoorde je er heel erg in de verte, hoorde je af en toe nog eens een keer weer iets van het origineel terug, maar bleef weinig van over. Op 9 juli dan gaat er nieuw werk uitkomen van het Duitse neo-kraut duo Cement. En dat is een duo dat komt uit Würzburg. En het album gaat Rohstoff heten. En hierop staan duidelijk de autobaan invloeden van Kraftwerk te horen. De beide heren die voegen hier dan een soort van gezonde dosis techno en free jazz vroegen ze er naartoe. En je hebt eigenlijk het recept te pakken van Cement. Zoals ze zegt, het album gaat pas in juli verschijnen, maar je hoort hier in de mist alvast het nummer Zijne. Thank you. uit Würzburg dus, het Duitse neo-kraut duo Cement. En er zat heel duidelijk de invloeden in van Autobahn van Kraftwerk, maar ook drum deed wel een beetje denken aan We Will Rock You van Queen. 9 juli dus aanstaande, dan gaat dat nieuwe album verschijnen. Het album Rohstoff gaat verschijnen via Crazy Sane Records. Net als heel veel andere bands zou ook de Zwitserse band Hubris dit jaar weer live gaan optreden, maar helaas zit dat er dus niet in. De bedoeling was om de tour af te trappen in hun favoriete zaal, Evolution in Bulle in Zwitserland, maar dat werd hem dus even niet. En de band die hield daar ooit zijn release party voor hun eerste album Immersion, en dus heeft de band besloten om in plaats van de tour een livestream te gaan uitzenden en dan dus vanuit die zaal waar ze zulke goede herinneringen aan hebben. Ja, dat is toch op zich wel mooi, toch? Je gaat luisteren naar het nummer Beyond Sticks, dat op de plaat nog uit 2 delen bestaat, maar live natuurlijk in 1 geheel wordt gespeeld. heerlijk. Wat mij betreft een van de beste nummers van Hubris uit Zwitserland. Het nummer Beyond Styx. En zoals ik al zei, op de plaat bestaat hij uit twee delen. Maar in dit geval hoor je hem volledig in één gedeel. In geheel Beyond Styx dus in de live uitvoering van de band Hubris. Ja, en dan is de laatste weer bijna 10 uur. En dan zit onze eerste live uitzending na de lockdown. Die zit er alweer bijna op. En aan het begin zei ik al dat we er ook nog een oudje in hadden zitten. En dat klopt ook. Voor de volgende plaat namelijk moeten we 6 jaar terug naar oktober 2015. Want toen bracht de band Waves uit München namelijk hun voorlopig laatste album Stargazer uit. En daarmee besluiten we de mist voor deze week. Maar uiteraard niet voordat ik verteld heb dat deze uitzending vanaf morgen natuurlijk weer online zal komen te staan op www.demist.nl. En uiteraard in de diverse podcastkanalen. En mocht je na 10 uur nog geen genoeg hebben gekregen van de post-rock en de avondwante muziek, dan schakel je gewoon even over naar onze online stream waar je 24 uur per dag naar kunt luisteren. En die stream die vind je op www.demist.nl/radio. Voor nu bedankt voor het luisteren. Dit is Waves met het nummer Nekia. En wat ons betreft Bas, bedankt voor de techniek. En graag tot volgende week. Hoi!